पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 42वां श्लोक पहले उच्चारण। नाहं ब्रह्मेति बुद्धेत स विनाशीति चेन्नत सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्। नाहं ब्रह्मेति बुद्धेत स विनाशीति चेन्नत सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्। अब यहां पूर्व पक्ष एक शंका उठा रहे कि आपने पहले बताया था कि औपाधिक चिदाभास का नाश होता है, तो दूसरी श्रुति आई कि जीवा पेतो वाव किलमेते जीवो न मृियते, जीव की मौत नहीं होती। तो समाधान किया था कि वहां पर जीवो न मृियते का तात्पर्य है कि लोकांतर में जीव गमनागमन करता है, पर उसकी आत्यंतिक विनाश का निषेध नहीं किया है। मतलब आत्यंतिक मतलब बिल्कुल कभी नाश नहीं होगा, यह बात नहीं है। मतलब जन्म जन्मांतर में जीव भटकता रहता है, तत्व ज्ञान के बाद नाश होता है, यह इसका तात्पर्य है। यह बताया जीवा पेतमल जीव रहित शरीर का नाश होता है, इस श्रुति का तात्पर्य है कि लोकांतर में गमन के समय जीव का नाश नहीं होगा, जीव रहेगा। जब जीव के संचित क्रियमाण कर्म समाप्त हो जाएंगे तब जीव का भी विलय हो जाएगा, विमोक्ष हो जाएगा, यह इसका तात्पर्य है। ये बताए ननु जीवस्य विनाशित्वे अहम् ब्रह्मास्मि इति अविनाशी ब्रह्म तादात्म्य ज्ञानम् न घटते इति शंकते। अब यहां कोई शंका कर रहा कि जीव को आपने विनाशी कहा, जीव विनाशी मतलब कि औपाधिक जीव को आपने कहा कि विनाशी है, औपाधिक मतलब कि अंतःकरण उपाधि वाला अविद्या उपाधि वाला जीव को आपने कहा कि विनाशी है। फिर अहम् ब्रह्मास्मि यह अविनाशी ब्रह्म के साथ तादात्म्य ज्ञान कैसे होगा, कथन अहम् ब्रह्मास्मि। अहम् मतलब कि यह जो त्वम पदार्थ का शोधित अर्थ, समझे ना, अहम् ब्रह्मास्मि अहम् मतलब त्वम पदार्थ का शोधित जो कुटस्थ है वह ब्रह्म ही है, ऐसा जो आप कहते हैं यह ज्ञान कैसे चरितार्थ होगा। तब इसका यहां इसी बात को उठाया नाहं ब्रह्मेति बुद्धेत स विनाशीति चेन्न तत। अहम् ब्रह्म इति न, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा यदि जाने तो स विनाशीति वह विनाशी हो जाएगा, कौन, आपका जीव, ऐसा होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि जीवात्मा का नाश होता है तो अहम् ब्रह्मास्मि नहीं बोलेगा, नाहम् ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं, मेरा नाश होता, ऐसा कहना चाहिए ना। ये शंका उठा रहा पूर्व पक्ष, यदि आप यह बात मानेंगे कि जीवात्मा का नाश होता है तो हम सब जीव हैं। पूर्व पक्ष बोल रहा हम सब जब जीव हैं तो अहम् ब्रह्मास्मि नहीं कह सकते, मतलब अहम् ब्रह्म न, मैं ब्रह्म नहीं, ऐसा कहना चाहिए ना। वही लिखा कि अहम ब्रह्म न, ऐसा जानना चाहिए, बुद्धि मतलब समझना चाहिए। ये आक्षेप वाक्य है। आक्षेप वाक्य का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना, ये आदमी यदि कुछ नहीं खाता इतना मोटा नहीं होता। हमने इतना ही बोला केवल, यह आदमी एकादशी करता है, प्रदोष करता है, नवरात्रि भी किया, कुछ भी नहीं खाता पीता, तो पतला होना चाहिए। और यह पतला नहीं मोटा है मतलब माल पानी कभी न कभी जरूर खाता होगा, सीधी बात। तो आक्षेप वाक्य से अपने आप अर्थ निकालना पड़ता है। हमने जितना ही बोला, यदि यह आदमी उपवास करता तो इतना मोटा नहीं होता, यदि उपवास करता, व्रत करता, कुछ भी खाता पीता नहीं तो इतना मोटा नहीं होता। अर्थ क्या निकला कि मोटा है मतलब रात को खाता होगा। ऐसा आक्षेप वाक्य है कि यदि जीवात्मा का कहेंगे नाश होता है तो हम ब्रह्म न, ऐसा समझना चाहिए कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। सब विनाशी, क्योंकि उसका नाश होता है। यदि चेत ऐसा कोई कहे तब सिद्धांती कथा न, ऐसी बात नहीं। यहां पर बाद सामानाधिकरण है। यहां पर क्या बाद सामानाधिकरण? देखो, दो सामानाधिकरण होता है। पहले आपको समझना है कि सामानाधिकरण का अर्थ क्या है। समान का अर्थ होता है एक, समानम एकम, अधिकरणम। अधिकरण का अर्थ है आधार। लौ कौमुदी में लिखा ना, आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा नाम हो जाता है। जैसे देखो, पुस्तक का जो है ना, ये टेबल आपका आधार है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों स्पीकर का परस्पर सामानाधिकरण है, क्योंकि दोनों ये जो यंत्र है ना, एक टेबल पर है। इन दोनों यंत्रों का और पुस्तक का सामानाधिकरण आपका टेबल हो गया, दोनों टेबल पर रखे हुए। तो समान मतलब एक, अधिकरण जिन दो चार वस्तुओं का होता है उसमें परस्पर सामानाधिकरण कहलाता है। जैसे पुस्तक का सामानाधिकरण यंत्र के साथ है, मतलब कि ये स्पीकर जहां रखा है ना, वहीं पर एक पुस्तक पंचदशी का है। तो हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में कि पंचदशी का सामानाधिकरण इस स्पीकर के साथ है, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है। अधिकरण बोलते आधार को, आधारोधिकरणम सूत्र है। अधिकरण की आधार संज्ञा, आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। तो इन दोनों का, पुस्तक का, स्पीकर का आधार मतलब स्थान एक ही टेबल है, तो बोल सकते कि पंचदशी का सामानाधिकरण इस स्पीकर के साथ है। ऐसे यहां पर सामानाधिकरण बता रहे, दो सामानाधिकरण होता है, एक मुख्य और बाद। बाद बोलते हैं किसी चीज का बाद निषेध होने के बाद उसके साथ एकता होना। जगत का ब्रह्म के साथ बाद सामानाधिकरण है। जब तक जगत रहेगा ना, तब तक ब्रह्म के साथ एकता हो नहीं सकती। कहां जो है अरबपति और करोड़पति, दोनों की एकता थोड़ा हो सकता, संभव नहीं। जब दोनों को उपाधि, जो करोड़पति की उपाधि रोड झोपड़ी ये सब हटा देंगे, और हरिद्वार गया कुंभ स्नान करने, गंगा में गोता लगाया, इतने में चोर सब सामान लेके भग गए। अब तो वह केवल तौलिए पहनकर बाहर निकला। उर्धर जो था करोड़पति, उसने भी गोता लगाया, उसका भी सामान सब मानो 9-11 हो गया, कोई लेके चला गया, दोनों निकले। अब दोनों एक बराबर हो गए ना, दोनों मनुष्य। भाई करोड़पति की करोड़ उपाधि थी ना, जो कपड़ा, वस्त्र, घड़ी, जेवर सब चला गया, गंगा से बाहर निकला तौलिया पहन के, वो भी एक आदमी, और रोडपति भी एक आदमी, दोनों के दोस्ती हो गए। भाई चलो, समा चला गया, कहां जाएंगे? बोले हम दोनों, हम तो बंबई को, हम भी बंबई के, चलो चलते साथ। अब यहां आने के बाद उस सामान आदमी की आंख खुली, गरी तो बड़ा भारी आदमी, इसको मैं अपने समान मानता थे, तो हमारे समान नहीं है, तो बड़ा आदमी है। बोलेगा क्षमा करना भाई, जो कुछ बोल दिया, मैं तो आपको अपने समान मानता था। तो देखो, जब उपाधि हट गई, दोनों एक हो गए, दोनों मनुष्य आदमी आदमी, दोनों की एकता हो गई, मैत्री हो गई, समानता हो गई। ऐसे ही जगत का ब्रह्म के साथ समानता बाद होने के बाद होता है। जब तक नाम रूपात्मक जगत है तब तक एकता नहीं हो सकता, और स्पष्ट नहीं सकता। ये जो जगत मतलब घट पट मठ है ना, नाम रूपात्मक, तो घटावचिन चैतन्य मठावचिन चैतन्य, ये जो चैतन्य है, यह चैतन्य चैतन्य दोनों एक है। खाली आपको घटपट मठ उपाधि हटाना है। जैसे मान लो घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, दंड ज्ञान, जितना भी ज्ञान ज्ञान है ना, तो घट पट मठ को मिटा दो आप। इस तरह से घट को, पट को, मठ को, दंड को मिटा दिया तो क्या हो गया? ज्ञान ज्ञान ज्ञान हो गया, तो सब ज्ञान एक। ऐसे ही जो ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है वह, और जो जगत है तद अवचिन चैतन्य, दोनों एक है। बस केवल आपको जगत को बाध करना, हटाना है, इसी का नाम है बाध समानाधिकरण। बाध मतलब कि उपाधि को हटा करके। अब कैसे हटाना? तो काल्पनिक, जैसे किसी को भूत लगा हो, तो भूत तो है नहीं, परंतु भ्रांति भूत की हो गई। अब भूत की भ्रांति हो गई तो आप एक अलग से भ्रांति खड़ा कर, सरसों फेंकते, लाल मिर्च जलाते, हुआ करते ना, हम फट करते, तो उसको विश्वास होता कि हाँ भूत भग गया। तो भूत की भ्रांति मिटाने के लिए कुछ साहब को खटपट करना पड़ता है ना। ऐसे यहां पर भी जो हमारे मन में भ्रांति है कि मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं, मैं जन्मने वाला, मरने वाला, आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। जन्म और मरण तो शरीर का होता, शरीर इंद्रिय उपाधि को पाने का नाम है जन्म, और उपाधि से छुटकारा पाने का नाम मौत, इतना ही तो है बस। भाई शरीर इंद्रियां मिल गई तो बोले कि एक बालक जन्म लिया, और उपाधि छीन गई तो बोलते हैं मर गया, इतना ही तो है। बेमतलब खुल रोते, शोक मनाते, देखो तो क्या कुछ भी नहीं। इन उपाधियों से संयुक्त होने का नाम जन्म, वियुक्त होने का नाम मौत, इतना ही है। वही आप बता रहे कि भाई समानाधिकरण यहां पर बाद में समानाधिकरण है, मुख्य समानाधिकरण नहीं है। बाद समानाधिकरण मतलब कि उपाधि हटा देंगे, ऐसे घटाओ। ईश्वर की उपाधि माया है, माया रूपी कपड़ा पहनना ईश्वर, सुंदर चमकीला सुनहरा कपड़ा, बहुत बड़ा कपड़ा है ईश्वर का। और जीव का जो वस्त्र है ना, वह अंतःकरण है, बुद्धि है। तो बुद्धि जब छीन हो गया, बुद्धि से युक्त हो गया तो जीव कह दिया, और माया के कपड़े को पहन लिया ईश्वर कह दिया। तो ईश्वर ने माया के वस्त्र को हटा दिया, और जीव ने बुद्धि उपाधि को हटा दिया, तो दोनों चेतन चेतन एक हो गए। इसी को बोलते बाद समानाधिकरण। तो समानाधिकरण्यस्य बाधायाम संभवाद, बाद में हो जाएगा। विनाशी स जीव, व जीव विनाशी है। अहम् ब्रह्म इति ब्रह्म रूपेण आत्मानं न बुद्धित। सभी को ठीक से पता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। पक्का पता है कि नहीं? बताओ, जितने बैठे सबको पता। हाँ, और वर्षों से आप सुनते आ रहे कि मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, कुटस्थ हूं, संसारी नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं। पर यह जो ज्ञान है ना, यह ज्ञान श्रोत ज्ञान है, सुनकर ज्ञान पैदा हुआ। आपने शब्दों को सुना, कान से सुना और बुद्धि से आपने जान लिया, परंतु आत्मस्वरूपेण ज्ञान नहीं है। आत्मस्वरूप से हो जाना कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब काम बन जाए, वही लिख रहे यहां पर। हाँ, मतलब अनुभव मतलब कि आप अपने को अलग, अब्रह्म को अलग करके जान रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं को अलग, ब्रह्म को अलग। आत्मस्वरूप होना चाहिए, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा आत्मस्वरूप से ज्ञान होना चाहिए। इति ब्रह्म रूपेण आत्मान, ब्रह्म रूप से न बुद्धित, नहीं जानता है। जानता तो है परंतु भिन्न रूप से जानता है, भिन्नत्वेन जानता है। तो जब तक आत्मस्वरूपेण बोध नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते होता है। ब्रह्म रूपेण आत्मानम न बुद्धित, नहीं जानता है, न जानीयात। विनाशी अविनाशिनो एकत्व विरोधात इति, विनाशी अविनाशी का विरोध है। जीवात्मा विनाशी है, अब्रह्म अविनाशी है, तो दोनों की एकता नहीं हो सकती। तो हम ब्रह्मास्मि ऐसा आप नहीं बोल सकती। चेत ऐसा कोई कहे तो उत्तर देते हैं मुख्य समानाधिकरण्य, अभावे पी अभाव होने पर भी बाधायाम समानाधिकरण्य संभवात, बाद समानाधिकरण्य हो जाएगा। मुख्य समानाधिकरण्य ये मानते हैं प्रतिबिंबवाद, आ गया रहा भी 45 श्लोक में आ रहा, पंचदशीकार वार्तिककार ये दोनों बाद समानाधिकरण मानते हैं जीव के साथ भी। वैसे समान रूप से, व्यापक रूप से जीव ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण होता है, इस बात को याद रखना, बोलना नहीं। सामान्य रूप से आम तौर पर जीव का ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण ही होता है, पर यह प्रतिबिंबवाद से है। तो पंचदशीकार के द्वारा जो यहां लिख रहे हैं और वार्तिककार के वचन का समर्थन करेंगे अपने मत को पुष्ट करने के लिए, ये दोनों जीव के साथ भी बात समानाधिकरण ही मान रहे हैं। बात समानाधिकरण तो लिख दिया ना, पर बात समानाधिकरण ये सारी चीजें देखना हो ना एक जगह आपको, एक पुस्तक सिद्धांत लेश संग्रह अप्पय दीक्षित की, उसमें बिल्कुल सब लिखा रहता है। फलाने आचार्य के ये सिद्धांत है, उनके ये विचार है, इनकी ये मान्यता है, और एक सिद्धांत बिंदु दो ग्रंथों में स्पष्ट सब मिलता है। सिद्धांत ले संग्रह, सिद्धांत बिंदु 15वीं शताब्दी की है आपकी सिद्धांत ले संग्रह, और मधुसूदन सरस्वती की है आपकी सिद्धांत बिंदु, ये दो ग्रंथ है। 500 वर्ष पुरानी बात है, अप्पय दीक्षित हो गए, उन्होंने लिखा सिद्धांत ले संग्रह, अप्पय दीक्षित कृत है। हाँ, प्रकाश भाई आ गए, सबको रोशनी हो गया, अंधेरे में उजेला हो गया। कहने गिरीश भाई, यदि पहले प्रकाश भाई आ जाए ना तो ज्यादा रोशनी हो जाए, बिना चश्मा के काम चल जाए, चश्मा लगाना पड़ता, इसलिए हम लोगों को। चलो जी, तो इतना पक्का रखना, सामान्य रूप से जगत का ब्रह्म के साथ बात समानाधिकरण है, और जीव का ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण है, ये सिद्धांत है सामान्य। पर यहां पर पंचदशीकार जीव के साथ भी बात समानाधिकरण ही बता रहे हैं। ये मत किसका है, पंदर्शीकार का और वार्तिककार का जो हम बता रहे हैं। मुख समानाधिकरण अभावेपि बात समानाधिकरण संभव असंभव है। जीव भाव बाधे न ब्रह्म भावो अवगंतुम शक्यते इत्यर्थ। जीव भाव का हम बाध कर देंगे। जीव भाव मतलब कि अहम करोमि, जो कर्तापना भोक्तापना संसारीपना सुखीपना दुखीपना, ये वास्तव में अंतःकरण का धर्म है। यदि मनुष्य वेदांत का विचार करते करते ध्यान लगाए ना, तो बहुत जल्दी समाधि को उपलब्ध हो जाएगा। भाई कुल मिला के अपने मनोवृत्ति को दुनिया से हटाना है, तो ये बात विचार करते करते पक्का हो जाए कि ये जो कर्तापना भोक्तापना सुखीपना दुखीपना, ये धर्म किसका, अंतःकरण का है, बुद्धि का, मेरा नहीं। मैं तो असंग आत्मा हूं। तो दूसरे के घर का कचड़ा अपने घर में क्यों लाना, ये कोई बुद्धिमानी है? भाई दूसरे घर की झगड़ा है ना, अपने घर में लाओ, बुद्धिमानी नहीं। तो जब अंतःकरण का धर्म है, मन का धर्म है सुखी होना दुखी होना कर्तापना भोक्तापना, तो उसके धर्म को वही छोड़ दो। अपना धर्म जो असंगत्व है साक्षीपना है, उसमें स्थित हो जाना चाहिए। तो विचार करने से धीरे धीरे मन आपको वहां से हट जाता है कि भाई मैं तो आत्मा हूं, ये जो कर्तापना मैंने ऐसा, लोग बोलते हैं ना कि हमने ऐसा किया वैसा किया, ये जो कर्तापना है कर्तृत्व अभिमान। इसके बाद होता भोक्तापना, मैं इसका स्वामी हूं मालिक हूं हाँ नियंत्रक हूं, ये भोक्तापना। अब कर्तापना भोक्तापना के बीच में अनुकूल हुआ तो सुखी हो जाएंगे, प्रतिकूल हुआ दुखी होंगे कि हाय हाय हमने इतना किया, लोग मुझे कोई पूछते ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई आदर देता ही नहीं। बोलते लो उन लोग की घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत, इसका पता नहीं क्या मतलब होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कि लोग मुझे पूछते नहीं, यही जो है ना दुख है। यदि आपने अपने को इससे अलग कर लिया कि भाई मैं तो आत्मा कुटस साक्षी ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय हो गया, ये निश्चय होना चाहिए आपको आत्म रूप से। हम निश्चय करते हैं कैसे, सत्संग के द्वारा पुस्तक के द्वारा सुनकर, तो स्रोत निश्चय भी फायदा तो करता, ऐसा बात नहीं, बेकार नहीं। उसमें लिखा ना दुर्गा सप्तशती में कि वह जो दो साधक थे, एक थे मेधातिथि और दूसरे समाधि वैश्य, दोनों जंगल में गए। मेधातिथि महर्षि के आश्रम में आपस बातचीत होने लगी। समाधि वैश्य ने कहा कि राजन मैंने इतना कमाया इतना विकास किया, पर जब बुढ़ापा आ गई तो हमारी पत्नी हमारे बच्चे हमारा उपहास तिरस्कार कर दिए, तिरस्कृत होकर मैं जंगल में आया हूं। और राजा ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैं भी इतना सेवा किया समाज का प्रजा का पालन, बुढ़ापा आ गए तो हमारे मंत्री गण ही हमसे छल कपट करने लगे, इसलिए मैं दुखी होकर चुपके से रात को जंगल में आ गया। दोनों अपने दुखड़ा सुनाने लगे, सुखड़ा दुखड़ा। तो मेधातिथि ऋषि ने कहा कि भाई बात तो सही है, परंतु आप लोगों को ज्ञान नहीं। ये ठीक ठीक आत्मा का ज्ञान हो जाए ना, ठीक ठीक आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सारा दुख दूर हो जाए। उसी प्रश्न में बताया, श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। श्रोत ज्ञान का फल बताया मेधातिथि ऋषि ने समाधि वैश्य और सुरथ नामक राजा को कि श्रुतम हरति पापानि, दुनिया की चर्चा सुनने से पाप लगता है, पाप मतलब राग द्वेष बढ़ता है, परंतु भगवत चर्चा सुनने से सुतम अर्ति पापानी पाप ताप राग द्वेष से छुटकारा मिलता है तथा आरोग्यम प्रयच्छति, आरोग्य स्वास्थ्य लाभ होता है। तो इसका इतना फल तो है, स्रोत फल है। यदि आपने इसको बिल्कुल सही से आत्म रूप से जान लिया तो सुखी पना दुखी पना से छुटकारा हो जाएगा। यह बता रहे जीव भाव बाधे न ब्रह्म भाव अवगंतुम सक्यते इत्याह, समझ सकते हैं। बाधा समानाधिकरणे न वाक्यार्थ प्रतिपत्ति प्रकारो वार्तिकारै सदृष्टान्तो अभीत इति इमम अर्थम तदवाक्योदाहरण पूर्वकम दर्शयति। बाध समानाधिकरण्य के विषय में वार्तिककार का अर्थ हुआ सुरेश्वराचार्य, जो वार्तिककार है ना सुरेश्वराचार्य जी, उनके मत को दिखला रहे कि भाई वे भी हमारे समर्थक हैं, जैसा हमें कह रहा वैसा ही मानते हैं। वाक्यार्थ प्रतिपत्ति का अर्थ है कि जीव ब्रह्म की जो एकता है ना, तत्त्वमसि आदि जो महावाक्यों की ऐक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इस वाक्यार्थ के प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान के प्रकार को वार्तिककार ने दृष्टांत के साथ दिखाया है। इति इमम अर्थम तद वाक्य उदाहरण पूर्वकम दर्शयति, इसी अर्थ को उदाहरण के द्वारा दिखला रहे हैं। वार्तिककार और पंदसीकार दोनों का आभासवाद सिद्धांत है ना, कल कोई दिखा रहा था ना एक दिन, दोनों के एक सिद्धांत है वार्तिककार और पंदसीकार। और प्रकाशात्मयति आदि इतने भी है ना, प्राय सभी आचार्यों के एक मत है, वह है प्रतिबिंबवाद। चार आचार्य को छोड़ दो, मतलब सुरेश्वराचार्य जी पंदसीकार आभासवाद हो गए, मंडन मिश्र और भामतीकार ये दो अवच्छेदवाद, और लगभग सारे आचार्य प्रतिबिंबवाद के समर्थक हैं। आभासवाद दो, यो यम स्थाणु पुमाने स पुंधीया स्थाणुधीरिव ब्रह्मास्मी धिया अशेषापि अहम बुद्धि निवर्त्यते। योयम् स्थाणु पुमाने स पुं धिया स्थाणुधीरिव ब्रह्मास्मि धिया शेषापि अहम् बुद्धि निवर्त्यते। दृष्टान दिया, योयम् स्थाणु पुमानेश, सामने मानो कोई आदमी है, थोड़ा अंधेरा है, आपको भ्रांति क्या हो गई, ये कोई ठूंठ है, स्थाणु बोलते ठूंठ को, जो पेड़ होता है कटा फटा पेड़ पुराना, उसको स्थाणु बोलते हैं। अयम स्थाणु पुमाने स, ऐसा ज्ञान हुआ, पुम दिया स्थाणु धीरी व, जैसे जब रोशनी आए तो आपने देखा रे ये तो आदमी है, ये कोई स्थाणु नहीं है। जब ऐसा ज्ञान हुआ स्थाणुत बुद्धि का वाद हो गया, मंद अंधकार में आपको भ्रांति क्या हो रही थी, ये कोई ठूंठ है, स्थाणु ने ठूंठ है, स्थाणु है। रोशनी आने के बाद निश्चय हो गया नहीं ये कोई आदमी है, फला आदमी है, ये ठूंठ नहीं है। तो रोशनी आने के बाद जब ज्ञान हो गया कि आदमी है तो स्थाणुत बुद्धि का वाद हो गया। ऐसे ज्ञान होने के बाद जीवत्व का वाद हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं। पहले आप समझ रहे थे अपने को जीव, अहम जीव, अहम संसारी, मैं जीव हूं, संसारी हूं, ये इस काम का करता हूं, पदाधिकारी हूं। ज्ञान होने के बाद अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा, वही बता रहे। ब्रह्मास्मि इस दिया बुद्धि के द्वारा अशेषापि अहम बुद्धि निर्वर्त्यते। जितने भी अहंकार बुद्धि है ना कि मैं इस काम का कर्ता पदाधिकारी, इसका स्वामी, इसका भोक्ता, ये हजारों अहंकार, एक नहीं हजारों, देखो कितनी अज्ञान है, आश्चर्य की बात है, कितना आश्चर्य है। एकस्य ज्ञानात् नाना अज्ञानानि भवन्ति। एक स्वरूप के ज्ञान न होने से नाना प्रकार का अहंकार अज्ञान खड़ा हो जाता है। आप अपनी आत्मा को भूल गए, अब अहंकार क्या हो गया कि मैं फला स्त्री का पति हूं, फलाने का बेटा हूं, है ना, फलाने का चाचा हूं, फलाने का मामा हूं, होता है कहीं, फलाने कंपनी का मैं पदाधिकारी हूं। ये नाना प्रकार के अहंकार आ जाते हैं, कर्तापना का, भोक्तापने का, फिर दुख होता है। व्यवहारिक नियम यह है कि जब अहंकार आता है तो वह अहंकार अपना पोषण चाहता है, पोषण लोग प्रशंसा करें, पुष्ट करें। किसी भी आदमी का जब अहंकार पोषित नहीं होता है तो क्रुद्ध हो जाता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता है, दुख होता है। ये अहंकार ऐसा चीज है, अहंकार का पोषण हो तो खुश, एकदम मस्त। तो अहंकार आने से बहुत समस्या आती। यदि आप उसके अहंकार का पोषण नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपसे वह दूर हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्मि के अभिमान से ऐसे सारे अहंकार बुद्धि निवृत्त हो जाती है। तो नाना प्रकार का अहंकार जो वृत्ति बुद्धि है ना, ये मनुष्य को कभी सुखी कभी दुखी। आपके अहंकार का पोषण हुआ तब तो आप बड़े खुश हो गए, लोग बोले कि आप बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, बहुत भले मानस हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त सत्संगी हैं, तो खुश, थोड़ा खुश हो जाएंगे ना। और किसी ने कहा अरे काहे का सत्संग, मुझे पता है रात को 12 बजे सोता है ना, और उठता है 9 बजे, तो फिर क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। देखो ऐसा लोग बोलते। तो अहंकार का पोषण होने पर खुश, और अहंकार का शोषण हो ना, शोषण पोषण न हो तो दुखी हो जाते। जो अहंकार है, अहंकार ही आपको जो है ना दुखी करता। आपको कोई आदमी बिल्कुल जानता नहीं है, वह यदि आपका अपमान करे ना तो बुरा नहीं लगता है, इसको पता ही नहीं मैं कौन हूं, बात बोलते कि नहीं आप, इसको पता ही नहीं मैं कौन हूं, इस बेचारे को या ज्ञानी ना समझ, ऐसा बोल के चले जाते हैं। पर कोई आपको जानता हो, वह यदि आपके को नमस्कार नहीं किया, हमारे महात्मा तो सुना रहे थे, तो रोड पर जा रहे थे तो बहुत बड़े महात्मा को मनेश्वर गुजरे परिचित, तो बेचारे महात्मा जी भूल गए, नमो नारायण नहीं किया, ध्यान नहीं दिया अकस्मात, तो बड़े महात्मा बड़े क्रुद्ध हो गए। मैं से बोले कैसा महात्मा रखे उदंड बताओ, कुछ व्यवहारिक ज्ञान नहीं। हमने पूछा भी ऐसा क्यों बोले आपके लिए, बोले इसलिए बोला कि कल मैं गंगा जी गया, अब मेरे को ध्यान कहीं और था, मन कहीं और था, अब वो अपनी गाड़ी में बैठे पैदल जा रहा था तो गाड़ी रोका तो सही उन्होंने, पर मैं नमोनारायण नहीं किया, भूल गया, तो उनको बुरा लग गया, क्योंकि परिचित है ना, तो परिचित आदमी यदि नमस्कार भी न कहे तो अहंकार बुरा, मतलब कि अहंकार का पोषण नहीं हुआ ना, बुरा मतलब कि उसके अहंकार का खुराक ना पोषण नहीं हुआ तो बुरा लग गया। अभी वो कहता बड़ा उदंड है, और नमस्कार कर लिया तो खुश हो गया, अहंकार का पोषण हो गया, बस इतनी बात है अहंकार का। इससे बढ़िया अहंकार को मिटा दो हटा दो, सीधी बात है। अहंकार को हटा देंगे कि मैं ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भी हूं, तो हम ब्रह्मास्मि के अभिमान से सारे अहंकार मिट जाते हैं। इसलिए जहां तक को अभ्यास करना चाहिए कि भाई मैं कौन हूं, ब्रह्म हूं। यह जो अभ्यास है आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि सारे उपाधियों के अहंकार को मिटाकर यदि आप व्यवहारिक अभिमान करें तो कोई क्षति नहीं है, पर हम क्या करते, पारमार्थिक मान लेते, यही क्षति हमारी है। तो कहते हम ब्रह्मास्मि के अभिमान से सारा अभिमान आपका विसर्जित हो जाता है। हम प्रार्थना बोलते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मुहर, पर अर्पण नहीं होता है, पूरा समर्पण हो जाए ना। यदि परमात्मा के चरणों में भक्ति मार्ग से या वेदांत मार्ग से सब समर्पित हो जाए कि मैं कुछ हो ही नहीं, मतलब कि अपने अभिमान को परमात्मा के चरणों में विसर्जित कर देना, इसको बोलते हैं बलि, उपहार, भेंट। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में आपने हजारों बार देखा सुना कि बलि महाराज ने क्या किया, तीन पग दान देने की प्रतिज्ञा संकल्प किया और भगवान ने दो पग में सब नाप लिया और नाप कर भगवान को बहुत ही भर्त्सना कि बोले तूने प्रतिज्ञा किया तीन पग दान का, बता तीसरा पग मैं कहां रखूं, तू झूठ बोलता है, तुझे दंड मिलेगा, नागपाश से बांध लिया। अब विचार करो, भगवान ने जो तीन पग धरती मांगी थी वो कौन सा पग था, बामन पग पग था कि वो उरुक्रम थे, विष्णु रूप से मांगे थे, नहीं वो बामन पग से मांगे थे, वो तो बामन पग छोटा पग था ना, छोटा पग से मांगे थे, और बाद में तो विष्णु रूप हो गए, बिल्कुल व्यापक रूप हो गए, उरुक्रम हो गए। फिर भी बलि ने कुछ नहीं बोला, बल्कि हाथ जोड़कर बोला प्रभु अभी तीसरा पग के लिए जगह है। बोले क्या है, तो अभी आपने इस ऐश्वर्य के स्वामी के ऊपर पग तो रखा नहीं, ये बाकी विस्तार हमारा बाकी है, सर आगे कर दिया। सोचो, हाँ ये मान गया ना, मतलब अपने सर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो पूरा ईमान बलि का विसर्जित हो गया। तो भगवान उनकी द्वारपाल बन गए, बोले भाई चलो वरदान मांगो, तो बोला बस हमेशा आपका दर्शन हो। तो चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे वेदांत मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये जब तक ईमान है ना, ईमान और अहिमान को जब तक हम नहीं गलाएंगे तब तक तो नींद भी नहीं आती है, आत्मज्ञान की बात छोड़ दो। जब तक अहिमान है ना कि मैं सो रहा हूं, तब तक नींद नहीं आती, दवाई पर दवाई खाते। जब अहिमान हमारा गल जाता तब जाकर रात में बढ़िया नींद आती है। सुषुप्ति के आनंद को उठाने के लिए भी अभिमान को छोड़ना पड़ता है, हाँ विसर्जित करना है, यही तो सबसे बड़ा चीज है। पर होता उल्टा, वो कहते ना रमन छोटी छोटी अरुझाई, ये छोड़ता नहीं और बढ़ता जाता है। तो आपको अभ्यास क्या करना है, तो अभिमान को धीरे धीरे जैसे भी विसर्जित करना है। वह तरीका क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो सारा ईमान धीरे धीरे गल जाएगा। स्थान उरेश पुमान इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में पुरुषत्व बोधे न, पुरुषत्व का बोध हो गया, स्थानोत्त बुद्धि निवर्त्यते, स्थानोत्त बुद्धि का बाद हो जाता है। यथा जैसे ऐसे एवं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान हो जाए। पुरुष चेतन है, ऐसे यहां पर यदि आपने अपने को चैतन्य का ही मान किया कि मैं चैतन्य हूं, ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, इति बोधे न इस ज्ञान से अहम बुद्धि जो अहंकार की बुद्धि है, कर्ता हम मैं कर्ता हूं, इतिवम आदि रूपा सर्वापि निवर्तते, सारा विमान मिट जाता है। अब विचार करो, जिसने कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को, उस वह परमात्मा क्या बोलता, नमे कर्तृत्वम नमे कर्म फलेष्प्रिया, न मुझे कर्तापना मुझ में है, न कर्म फल की स्प्रिया बोले चाह, न कर्म फल की चाह है। भगवान तो जिसने ब्रह्मांड बनाया, पंचभूत बनाया, सब कुछ किया, वह क्या बोलता है कि न मुझ में कर्तृत्वपना है, न भोक्तृत्वपना है, न फल की इच्छा है। पर हम लोग क्या करते, थोड़ा कुछ करने के बाद मैंने किया, यहां कुछ नहीं था, यहां जंगल था, कंकड़ पत्थर था, ये तो हमने इतना बढ़िया सब बनाया, इसी का नाम है कर्तापना। और विचार करे तो अज्ञानता है, ये बस शरीर जड़ है, इससे हो नहीं सकता, और आत्मा तो चेतन है, आत्मा निष्क्रिय है, निष्कल है, निर्गुण है। तो अज्ञान से हमने झूठे मान लिया कि मैं करता हूं, तो देखो ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से हमेशा समस्या आती, पीड़ा होती। जरा सा भूल हुआ कि हमने रस्सी को सांप समझ लिया, है तो रस्सी, जरा सी भूल किया सांप समझ लिया, इतने मात से भय कंपन पसीने पसीने हम चिल्लाते हैं, चिखते हो गिर जाते हैं। ऐसे यहां पर मिथ्या ज्ञान क्या है कि हमने किया, हमने बनाया, मैं इसका स्वामी मालिक हूं। इस मिथ्या ज्ञान से ही सारी समस्या खड़ी हो रही। तो समस्या का समाधान तो आपके पास है, बिल्कुल आपके पास है, पर हम क्या कर जानते, बाहर ढूंढते, बाहर समाधान, अपने दोस्तों के पास जाते, भाई बताओ ये समस्या आ गई, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, इसका समाधान क्या, रास्ता क्या। सीधे सीधे अपने स्वरूप का चिंतन करो, सारी समस्या समाप्त, दूर, चलो तो समस्या दूर हो गई, कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।